Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafundisha hawana malipo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika suratu Nahli amelitaja hilo, kwamba hawa watu hawa watakuwa wanayabeba matendo haya siku ya kiyama, lakini hayana malipo yoyote mbele ya Mola wao. Kwa hiyo jawabu letu kwa mzee wetu ni hayo. Ama upande wa maana ya bid'a, nadhani tayari mwalimu ameshajibu. Tuendelee na risala, na wakati wa maswali yako upo mwingi tu, muda wa maswali ni mrefu sana muda wa maswali ni mrefu sana sana. Kwa hiyo kama itakuwa umeelewa upande wangu wa jawabu hili, kama imebakia upande wa maana ya bid'a, weka kiporo tu mzee wangu, weka kiporo hapo ikapembeni au tulizana, insha Allah ukifika ule wakati wenyewe haya uliza unavyotaka. Allah kubariki sana na kubariki sote kwa ujumla. Risala yangu ambayo nitakayokusomesha hapa ni risala inayoitwa Sharh Sunna lil-Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi. Risala hii ni risala nzuri, ni risala nzuri na ni risala ngumu, ni risala nzuri na ni risala ambayo ni ngumu. Nini maana ya nzuri? Kwa maana ina faida nyingi na ina misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa wale wote wanaojinasibisha na manhaji Ahli Sunna, risala hii imebeba misingi ambayo unatakikana wewe ambao unajiita ni Ahli Sunna uibebe misingi hii. Kwa hiyo ni risala nzuri, pia vile vile ni risala ngumu, ni risala ngumu. Nini maana ya ugumu? Maana yake ni kwamba kuna misimamo, misimamo itakayotajwa humu ndani unayotakikana uibebe wewe Ahli Sunna. Misimamo hii ni misimamo migumu sana kulingana na zama tulizonazo, lakini kwa taufiki ya Allah ni sahlan yasira, ni mepesi sana. Lakini kulingana na mazingira yetu ya kisasa tunayoishi, jamii zetu hizi, ni misimamo migumu sana. Utaonekana wewe ni mtu ambaye unakazia sana dini, ni mtu ambaye hauna ulaini, hauna upole, lakini ndio dini imeelekeza hivyo kama tutakavyokuja kuona katika risala hii. Jambo la pili, mtunzi wa risala hili anaitwa Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Abu Muhammad Al-Barbahari. Mwenye risala hii anaitwa Al-Hasan. Al-Hasan mtoto wa Ali, mtoto wa Khalaf, na kunia yake ni Abu Muhammad Al-Barbahari. Na neno Al-Barbahari ni neno linalomaanisha dawa, miti shamba hii ambayo ilikuwa ikitolewa katika miji ya India, miji ya India kitu Barbahari, manake ni dawa hizi ambazo walikuwa wakizitoa huko kwa ajili ya kujitibu baadhi ya mambo. Kwa hiyo yeye alikuwa ni katika watu hao wakitumia hizo dawa au kutengeneza, basi akaitwa tu Al-Barbahari kwenye asili ya dawa. Usije ukajiita mimi Abu Al-Barbahari, ukajiita Abu Al-Barbahari. Barbahari ni jina linalotokana na dawa ambazo alikuwa anazitoa India kwa kuzitengeneza, kwa kuuzia watu au kuzitumia yeye kama yeye walivyokuwa anazikifirisha kuzitumia, akaitwa Al-Barbahari, akaitwa Al-Barbahari. Na hadha al-Imamu al-Jalilu rahmatullahi alayhi alizaliwa mwaka 253 Hijria katika utawala wa Mu'tazum billah, Mu'taz billah, mwaka 253, 253. Na katika zama zake alizoishi waliishi pia maulamaa wengine, katika zama zake alizoishi pia waliishi wanawachuoni wengi tu, miongoni mwao ni al-Imamu Ibn Majah al-Qazwini, miongoni mwao ni al-Imam Ibn Majah al-Qazwini. Pia mwingine katika maulama waliokuwa katika zama hizo ni al-Imamu Abu Dawud, al-Imamu Abu Dawud al-Sijistani rahmatullahi ala al-jami'. Nasikia Sunan ya Abi Dawud, Sunan ya Abi Dawud, huyu al-Imamu Abu Dawud zama alizokuwepo duniani, na huyu mtunzi wa risala hii alikuwepo katika ulimwengu, alikuwepo katika huo ulimwengu, na wengineyo katika wanawachuoni. Na vile vile wanawachuoni huyo ana wanafunzi wengi, lakini miongoni mwa wanafunzi wake ambao ni maarufu ni al-Imam Abu Abdillah, al-Imam Abu Abdillah ibn Ubaidillah ibn Muhammad al-Ukbari, al-Ukbari unamtamka hivyo, wengine wanamtamka al-Akburi, ambaye ni maarufu kwa ibn Batta, ibn Batta. na kama talabatul ilmi tunawashauri kwa mwanafunzi ambaye ana malakatul ilmiya atazame risala inaitwa al-ibanatul kubra was-sughra. Na risala kitabu kinaitwa al-ibanatu al-kubra was-sughra, mtunzi wake ni al-imam Ibn Battah. Nenda kaangalie misingi ya ahli sunna, sio ajidai tu mimi ni mtu wa sunna ahli sunna, lakini misingi ya ahli sunna ukawa hauijui, basi rejea kwenye kitabu cha mwanafunzi wa al-imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi. Amefariki al-imam al-Barbahari mwaka 329, mwaka wa 329 rahmatullahi alayhi. Kwa hiyo kwa ujumla alikuwa ameishi miaka 76 au miaka 77, miaka 76 au 77. Kwa hiyo umri ndio ambao waliokuwa nao, na wanasema maneno mengi katika kufa kwake. Baada ya kupewa fitina mitihani, alikimbia katika mji na akaenda katika vijiji vya pembeni huko, na umauti ukamdiriki, na hakuweza kuzikwa na waumini na wanafunzi waliokuwa pale, bali alizikwa na watu wachache waliokuwa katika maeneo yale. Bali panasemwa ya kwamba alikuwa ni muhibbu linnas, kwa ni mtu ambaye ana muhabbu linnas, anapendwa kwa watu, watu wanampenda sana, mpaka kiasi cha kwamba alikuwa akitoa chafya katika darasa lake, akitoa chafya mathalan ikitokea hivyo akatoa chafya, akasema alhamdulillah, wanafunzi katika msikiti au katika sehemu aliyopo wote wanamtakia rahma, yarhamukallah. Basi kwa sauti ile hata wanje nao watajiuliza sauti ya nini, naona pia wanasema hivi yarhamukallah. Mwingine naye akisikia mbona kuna ukelele huu yarhamukallah. Ilikuwa hivyo, alikuwa ni mtu ambaye anapendwa sana kwa watu, na mtawala aliyekuwa kipindi kile lilimkera hili, baada ya kuona ni mtu anayependwa kwa watu, basi yakafanyika yaliyofanyika mpaka akafukuzwa katika mji wake, akafili ya mbali peke yake rahmatullahi alayhi. Risala hii inaanza kusema alhamdulillahi alladhi hadana lilislam, sifa njema zote ni zake Allah subhana ambaye hadana lilislam, aliyetuongoza sisi kwenye Uislamu, wa manna alaina be, na akatuneemesha sisi juu yetu bihi, kwa huo Uislamu. Hii ni himdi, tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuongoza katika huu Uislamu na ametuneemesha Uislamu huu. Wa akhrajana fi khairi ummatin, na ametutoa sisi katika umma uliokuwa mbora, katuteua sisi, tumetoka katika umma uliokuwa mbora, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, fanas'aluhu at-tawfiqa, tunamuomba yeye Allah subhana tawfiq, lima yuhibbu wa yarda, kwa yale anayoyapenda na kuyaridhia, walhifdha, na pia tunamuomba Allah hifadhi, mimma yakrahu, kutokamana na vile ambavyo anavichukia, wayaskhafu, na vile ambavyo anavyovikasirikia. Qala, anasema i'lamu, tambueni, anna al-islamu huwa sunnatu, kwamba Uislamu ndiyo sunna, wa sunnata hiya al-islamu, na sunna ndiyo Uislamu. Tambueni, Uislamu ndiyo sunna, na sunna ndiyo Uislamu. Wala yakumu ahaduhuma illa bil-akhari, na haiwezekani kikasimama kimoja chapo, illa bil-akhari, isipokuwa kwa kingine. Hauwezi ukasimama Uislamu pasi ya sunna, na haiwezi kusimama sunna pasi na Uislamu. Katika hili maunganisho yake, Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha au ameileta dini ya Kiislamu, ameuleta Uislamu. Yeye ndiye ambaye ameteremsha dini ya Uislamu, lakini kwa kupitia dini hii ya Uislamu ameileta kwa kupitia njia ya mitume, kwa kupitia zile njia za mitume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kwa maana huwezi ukatofautisha njia ya mitume na Uislamu aliouleta Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi ukatofautisha, kwa maana hauwezi ukaufahamu Uislamu sahihi basi na kufahamu namna walivyoufundisha nani, mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. Ndio maana nasema al-islamu huwa sunna, Uislamu ndiyo sunna, ndiyo ule mwenendo ambao na ndiyo njia ambayo wamekuja nayo mitume. Wa sunnata hiya al-islamu, na ile sunna yenyewe, ile njia ya mitume ndio Uislamu wenyewe, na haiwezekani ukasimama Uislamu pasi na sunna, pasi na njia ya mitume, na wala njia ya mitume haiwezi kusimama pasi na Uislamu aliyoteremsha Allah. Qala, nasema fa mina sunnati, miongoni mwa namna za sunna, miongoni mwa sunna na njia walizokuja nazo mitume, luzumul jamaa, ni kulazimiana na umoja. Katika sunna ni mtu kulazimiana na umoja. Faman raghiba anil jamaa, basi yule ambaye atakayeiacha jamaa, akauacha ule umoja, wafarakaha, na akatengana nao, akasema mimi sina ya kuwa na huo umoja, siwezi kuwa katika hiyo jamaa, najitenga nao, basi nasema faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqi, faqad khala'a, kwa hakika atakuwa ameuvua ribqata al-islam, ile kamba ya Uislamu atakuwa ameivua, min 'unuqihi, katika shingo lake, wa kana dallan, na atakuwa mtu huyo ni mpotevu, mudhillan, tena mwenye kupoteza. Katika maelezo haya al-Imam al-Barbahari anaonesha miongoni mwa itikadi ya ahli sunna ni sisi kulazimiana na jamaa, kulazimiana na umoja, kulazimiana na kikundi, kulazimiana na watu. Na hapa anaokusudia watu hawa au jamaa hii au umoja huu ni ule umoja ambao wafaka al-haq, uliowafikiana na haki, wale watu ambao wameshikamana na mafundisho sahihi ya Qur'ani na sunna, bifahami salafi hadhihi al-umma, ni lazima kushikamana nao. Na yule atakayejitenga akasema mimi bwana hawa watu ni watu wa maslahi, hawa watu wana hili na lile na lile, najitenga nao na kaa pembeni, basi amejivua, ameutoa Uislamu katika shingo lake, na atakuwa ni mpotevu na ni pia mwenye kupoteza wengine. Kwa hiyo watu wanaoipinga jamaa, wanaoipinga jamaa, wanaopinga umoja wa haki, ni watu wapotevu na wanawapoteza wengine. Na jamaa ni kila yule ambaye ameshikamana na haki, hata kama utakuwa peke yako, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Jamaa ni mtu mmoja, ni ile ambayo imewafikiana na haki. Umoja ni ule ambao umewafikiana na haki, hata kama utakuwa peke yako, hata kama utakuwa peke yako Burundi nzima hii, wewe peke yako ndio umeshikamana na maneno ya Allah, maneno ya mtume, wafuata ufahamu wa sahaba, hata kama utakuwa peke yako, basi utahesabika ni jamaa. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia Ibrahim ya kwamba alikuwa ni umma. Ibrahim ni mtu mmoja, lakini Allah amemtamka kwa neno la nini? La umma, kwa sababu alikuwa katika haki. Kwa kuwa katika haki ni sawasawa jamii nzima. Kwa hiyo mtu atakayekuwa katika haki, hata kama atakuwa yuko peke yake, basi yatakikana sisi au yatakikana kwake ashikamane nayo, na wala asitetereke kwa sababu yuko peke yake. Hilo ni jambo la kwanza katika maana maneno haya. Na vile vile katika maneno haya al-Imam al-Barbahari anaonyesha tahadhari ya kwamba uwepo wa jamaat, uwepo wa vikundi vikundi na umoja umoja vipo, lakini jamaa iliyokuwa ya haki ni ile ambayo imeshikamana na ukweli. Wal asasu alladhi tubna alayhi aljamaa, na msingi ambao tubna alayhi aljamaa, panajengwa juu yake jamaa, msingi ambao unaisimamisha hiyo jamaa ni wahum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nao ni masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, wa rahimahum ajma'in, na Allah subhanahu wa ta'ala warehemu. Wa hum ahlu sunnati wal jamaa, na masahaba ndio ahli sunnati wal jamaa. Faman lam ya'khudh anhum, basi yule ambaye hatochukua kutoka kwao, hatochukua msimamo kutoka kwao, hatochukua uelewa kutoka kwao, faqad dhalla, kwa hakika atakuwa amepotea, wa bitada'a, na atakuwa amezusha. Wa kullu bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotevu, wa dalalatu wa ahliha finna, na upotevu na watu wake wote ni motoni. Hivyo basi uwepo wa makundi katika jamii yetu leo hii, tukitaka kupambanua ni lipi kundi la sawa, ni tutajua kwamba kundi lililokuwa la sawa ni lile kundi lililotumia msingi wake wa kuliimarisha kundi hilo, msingi wa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa hum salafu hadhihi al-umma, na hawa ndio waja wema katika umma huu. ukilisikia kundi lenyewe linahimiza kwamba tushikamane na uelewa wa hawa masahaba, hilo ndio kundi lililokuwa katika haki. Lakini kundi litakalokuwa kinyume na hivyo, bila shaka hilo litakuwa si katika makundi ya kweli, sio katika makundi ya kweli, yani kwa maana misingi yao sio hilo, wana misingi yao mingine, bila shaka kundi hilo litakuwa halipo katika usawa. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Umar ibn al-Khattab rahimahullah aw radiyallah, amesema pia Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sahaba huyo khalifa wa pili, anasema la udhra li ahadin, hakuna udhuru kwa mtu yoyote, fi dalalatin, katika upotevu rakibaha, aliyoufanya. Hatokuwa na udhuru mtu yoyote katika upotevu ambao yeye ameufanya, hasibaha, hali akidhania kwamba huo upotevu huda, ndiyo uongofu. Yani mtu ambaye atakayefanya upotevu, akaufanya upotevu, akaufanya uovu, akiwa anadhani kwamba huo uovu ndiyo sawa, ndiyo haki, ndiyo uongofu, huyo hana udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala fi huda, na wala vile vile hatokuwa na udhuru katika uongofu. Tarakahu, aliyouacha, hasibahu dalalatan, hali ya kuwa anaudhania kwamba ni upotevu. Ameiacha jamaa, ameuacha ule umoja wa sawa, hali akiwa anadhania kuuacha kwake ndio upotevu, kwamba ile jambo la upotevu akaliacha, basi na yeye mtu huyu hana udhuru. Faqad bayyinatil umuru, kwa hakika mambo yameshabainishwa, wathabatatil hujjatu, na hoja zimethibiti, wanqata'al udhuru, na udhuru umeshakatika. Athari hii Umar bin Khattab radiyallahu anhu, athari hii ni athari ambayo wana wachuoni wamekinzana katika usahihi wake, lakini al-Imam Ibn Battah katika al-Ibanatul Kubra ameitaja, lakini pia al-Imam Ibn Abi Shayba, Umar Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi, ameidhoofisha kwamba hii ni athari si ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Wa ala kulli hal, lakini athari hii imethibiti kwa Umar ibn al-Khattab, pamoja na kwamba si kwa matamshi haya, lakini imethibiti kwa Umar kwa matamshi yasiyokuwa haya. Maana ya athari hii kwamba mimi na wewe tukilifanya jambo la uovu, huku tukidhania kwamba ndilo la sawa mbele ya Allah, hatuna udhuru. Tuna akili sisi, Qur'ani ipo, sunna ya mtume ipo, masahaba wamebainisha, vitabu vya haki vipo. Iweje ulifanye jambo la batil na ujue kwamba eti udhanie kwamba hili ndilo la sawa? Hauna udhuru mbele ya Allah subhana, adhabu unayo. Na vile vile mtu akaliacha jambo la ukweli, jambo la sawa akaliacha, eti akidhani huo ndio upotevu, bila shaka ubainifu uliomo ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna ya Sayyidu Adinani sallallahu alaihi wasallam vimeshaweka wazi, innal halala bayinun wa innal harama ish bayinun, kila cha halali kiko wazi na cha haramu kiko wazi. Vipi wewe uache uongofu eti useme kwamba huo ni batil? Vipi uache uongofu? Kwa maana ukiuacha na ukaona dhania hivi, jua ya kwamba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hauna udhuru. Kwa hiyo watu ambao watakaosema kwamba sisi hatuihitaji dawa wa salafia, hatuihitaji dawa ya ahli sunna wal jamaa, kwa sababu hawa ni mawahabi, hawa ni wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab aliyetumwa na Wamarekani akasapotiwa na ufalme wa Saudi Arabia, sisi hatuwezi kuwafuata watu hawa, akaacha ile haki. Ehe, unakwenda wapi? Mimi ninakwenda kwenye madhehebu na njia ya wazazi wangu na babu zangu niliowakuta na Uislamu huo, wa kukohoa, wa kupiga madhikiri na kufanyaje, huu ndio Uislamu wa sawa. Ukiacha hiyo njia ya sawa kwa sababu ya hizo dhana zilizokuijia kwamba hawa ni wafuasi wa Marekani, bila kutafiti, bila kuziendea hoja, huna udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuipinga dawa pasi na kuitafiti ni makosa. Itafiti, ifuatilie, je, kwamba hawa wanaitwa mawahabi wanayoyasema yamethibiti kwenye Qur'ani na Sunna? Usulubu wanaoutumia wa kulingania ni usulubu aliyouelekeza Allah na aliyouelekeza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na kama ni tofauti, basi una haki ya kusema bwana, hawa sio wale endelee kutafuta haki. Lakini kama wanafuata muongozo wa Allah, hebu iangalieni jamii namna ilivyokaa katika mazingira halafu waangalie hawa wanaitwa mawahabi au ahli sunna wanawaita watu kwenye jambo gani. Sisi hatuwaiti watu kwenye maandamano, hatuwaiti watu kwenye siasa, hatuwaiti watu kwenye mambo ya vyama na vinginevyo, hatuwaiti watu kwenye mambo ya hizbi au vikundi ukundi, la, tunawaiteni nyinyi Waislamu mje mhukumiane na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja kati yetu sisi ajipambe yale mazingira, mavazi na ule muonekano aliyokuwa nao Abu Bakari Siddiqi radhiyallahu anhu. Qala nasema wadhalika anna sunnata wal jamaata, na hilo ni kwa sababu ya sunna, as-sunnata wal jamaa qad ahkama amra ad-din kulli, kwamba vyote hivi ahkama vimeliweka wazi, yani sunna wal jamaa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ya Mtume alayhi salatu wasalam, ahkama vimeweka wazi, amra ad-din kullihi, jambo la dini yote, watabayyana lin-nas, na mambo ya dini yamebainika kwa watu, fa'ala an-nas al-ittiba', ni wajibu juu ya watu kufuata. Leo hii uwezo ukatuambia kwamba wewe hauelewi, haufahamu haki namna gani inavyokuwa, bila shaka utakuwa kuna haja ya sehemu ya mapungufu kwako wewe kuyarekebisha. Qala sema wa'lam, tambua, rahimakallahu, Allah akurehemu, anna ad-dina, wa hakika ya dini, innama jaa min qibalillahi tabarak wa ta'ala, dini ni ile ambayo imekuja kutoka kwa Allah, min qibalillah, kutoka kwa Allah subhanahu, lam yudha' ala uquli ar-rijal, dini haikuja kwa kuwekwa kwenye akili za watu, dini imekuja, lam yudha', haijawekwa, ala uquli ar-rijal, kwenye akili za watu, wa ara'ihim, na rai zao, dini haijawekwa kwenye rai za watu, wa ilmuhu inda Allah, na elimu ya hiyo dini yatoka kwa Allah, wa inda rasulihi, na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fala tattabi shay'an bihawak, usikifuate chochote kwa matamanio yako, chochote katika dini usikifuate kwa matamanio yako, fatamruqa min ad-din, ukatoka katika dini, fatakhruja min al-islam, ukatoka kabisa kwenye Uislamu, fa innahu, kwa ni hali ilivyo, la hujjata laka, wewe hauna hoja, faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika mtume alayhi salatu wasalam amebainisha, li ummatihi as-sunnata, amebainisha kwa umma wake sunna, njia halisi na sahihi, kisha ibainisha, wa awdahaha li ashabi, na ameiweka wazi hiyo njia kwa maswahaba zake, wa humul jamaatu, na wao ndio jamaa, wa humus sawadul a'zam, na wao ndicho kikundi kilichokuwa kikubwa sana, wasawadul a'zamu, na kikundi kilichokuwa kikubwa sana, alhaqqu wa ahluhu, nayo ndio hiyo haki na watu wake, faman khalafa ashab rasulillah, yoyote atakaye wakhalifu kwenda kinyume na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi shay'in, kwenye jambo lolote, min amri ad-din, katika jambo la dini, faqad kafar, kwa hakika atakuwa mikufuru. Katika msingi huu al-Imam al-Barbahari ameonyesha tahadhari ya vitu viwili, au ameonyesha vitu viwili. Cha kwanza, ameonyesha chimbuko la dini ya Kiislamu. Chimbuko la dini ya Kiislamu linatokamana na Allah subhanahu, maneno yake ni Qur'an, maneno ya mtume wake Sayyid Adnan sallallahu alaihi wasallam, hili ndilo chimbuko la dini, na namna ambapo maswahaba wameelewa Qur'an na Sunna ndilo chimbuko la dini. Panapotokea chochote kile katika maisha yetu ya sasa, lazima tuangalie kwenye Qur'ani, dini, maana kwa Qur'ani maneno ya mtume vimesema nini. Hili ni jambo la kwanza katika maneno haya. Jambo la pili, ametoa tahadhari kwamba akili inatakikana iwe ni tabi'an, akili inatakikana iwe ni yenye kufuata rai, mitazamo, maoni, yanahitaji kufuata, lakini yasiwe ni yenye kutunga sheria. Akili na rai zisiwe ni zenye kutunga sheria, bali zinahitaji, zinatakiwa zifuate sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano mingi sana katika hili. Lau hii dini ingelikuwa inaenda kwa rai, mambo mengi sana yangelikuwa ya hovyo hovyo, na yangelikuwa hayana nidhamu maalum. Lakini palipowekwa misingi ya dini, Qur'ani na Sunna, maana yake ni kwamba vitu vyetu vyote vya kidini tuangalie kwenye Qur'ani imesemaje, Sunna ya mtume imesemaje. Mimi na mfano wangu mwingi sana mrefu huwa napenda kuutaja ambao mashuhuri. Lau dini hii ingelikuwa tuenda kwa akili, inaenda kwa akili, hii inaenda kwa akili, dini hii ingelikuwa inaenda kwa akili. Tunakuona umetoka kwenye sehemu ya kutilia udhu, si ndio? Umetoka kutilia udhu, waja zako msikitini waingia, wafika kama hapo kwenye nguzo, wataka kuswali, kiubinadamu ukatokwa na upepo. Kiubinadamu kitaratibu atakikana urudi ndani, utie tena udhu, ndio urudi uswali. Si ndio hivyo jamani? Ndio kitaratibu, kama udhu umekuchinguka, rudi tena sehemu ya kutilia udhu, kia udhu, njoo hapo. Sasa swali linakuja kiakili. Watoka hapa waenda kutia udhu mara ya pili. Wafika kwenye mabomba au kwenye bomba la kutilia udhu, tuanza kukuona wewe, waanza kuosha viganja. Wapani wapeleka maji mdomoni, wasukutua pia. Huku unapandisha na puani. Mara tunakuona unaosha uso. Swali la akili linakuja. Kwani viganja ndio vimetoa upepo? Mdomo ndio umetoa upepo? Ingelikuwa kiakili, pale palipotoa upepo ndio tupaoshe. Sasa nijitabisheni, huu mkono, hichi kiganja kimefanya kosa gani? Hichi kiganja kimefanya kosa gani? Kina maji kabisa, bado imetoka tota na yabaki yabaki hapo maji ya. Na bado usoni kwangu kuna maji yanatiririka, lakini upepo umenitoka kibinadamu. Sasa tunaona tena sheria inakwambia rudi kwenye bomba uoshe viganja. Sukutua mdomoni, osha huko. Sasa hivi ndivyo vimetoa huo upepo? Jawabu hapana. Kwa hiyo kama itakuwa sheria iko hivyo kwamba kwa kuwa sehemu hizo hazijatoa upepo na sheria inakwambia vioshe, basi maana yake akili haina nafasi. Akili zetu hizi na rai hazina nafasi, zinahitaji zifuate tu sheria inasemaje, zinaenda. Maneno ya Allah ameelekeza vipi, fuata. Kwa sababu lau ingelikuwa hivyo kufuata akili, basi kila mmoja angelikuwa na maamuzi yake mengi. Wangetokea watu wengine kwenye, kama ingekuwa sehemu ya kutoa upepo ndio uoshe, wengine wangeenda kukaa kabisa kwenye maji na nguo zao na kanzu yake, ingeenda sehemu ya ndoo ya maji akakaa pa, ndio anaosha sehemu ya kutoka upepo, hiyo kashaosha. Pangelikuwa na maajabu ambayo ya kuchekesha kwenye hii dunia, lakini akasema hapana, katie udhu, nenda katie udhu. Kwa hiyo dini hii hapa natoa tahadhari kwamba dini haiendi kwa rai. Kwa hiyo pia kutuambia bwana, sisi kikundi cha waumini wa msikiti wa masjidi fulani, tunakaa utaratibu wetu tumejiwekea bwana, tunahitaji Waislamu wa hapa tufanyiane ziara fulani, tutasema naam, rai nzuri, maoni yenu mazuri ya kutaka kujuana idadi yenu kama mpo wangapi, au kwa kutaka kujuliana hali, je, jambo hili limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama? Naam, kama limethibiti, fahani allakum, pongezi kwenu nyinyi. Lakini kama halipo, tuliache, wala hakuna ugomvi, wala hakuna kukasirika. Haya, kitendo hicho tunachokifanya sisi baada ya swala, naam imam, tupe dua. Yalla, tupe dua. Haya, mikono juu pale, kila mtu anaomba anapotaka. Tunakuuliza, imamu kusema haya fulani, tupe dua, umetoa wapi? Ah, mimi najisikia tu, tunapenda tusomee dua. Kuna wengine wanakabuli humo, wanakubaliwa dua zao. Ndio, kipindi cha Mtume alayhi salam yalikuwepo hayo? Hapana, sijui. Najua sisi wengine maamuma, tuna elimu sana. Yaache. Sheria inasema ukimaliza kuswali, kaa fanya adhkari zako, basi kala siondoka. Hakuna lingine tena. Kwa sababu dini haiendi kwa rai. Dini haina rai wala mitazamo. Pangelikuwa dini hii inaongozwa kwa rai, pangelikuwa na maajabu hapa katika hii dunia. Pangelikuwa na maajabu ambayo hayawezi kutafsirika kwenye akili za kiutu uzima. Kwa hiyo hapa anatupa tahadhari. Tupa tahadhari, kwa hiyo rai inafuata sheria. Kala anasema wa'alam anna an-nas, tambua ya kwamba watu, lam yabtadi'u bid'atan qattu, hawajazusha bid'a kamwe. Watu hawajazusha bid'a kamwe. Hatta taraku min as-sunnati mithlaha, mpaka wameacha katika sunna mfano wake. Fahadhari almuhdathati min al-umur, jitahadhari na mambo yanayozuka. Almuhdathati yanayozuka, jitahadhari nayo. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kwani kwa hakika kila chenye kuzuka ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalatun, na kila bid'a ni upotevu. Wa dalalatu wa ahluha finnar, na upotevu na watu wake ni motoni. Hapa al-imamu al-barbahari anatupa msingi mdogo tu mzuri, na sito uchukua kama ulivyokuwa mdogo hivyo hivyo. kila unapoona pana kwenye bid'a, kila unapoona watu wanafanya bid'a, jua hivi pale kuna sunna imeachwa. Basi ndo kanuni yake, maana yake nakusudia hivi. Kila unapoona kwamba hii ni bid'a inafanywa, basi ujue kwamba mahala pale palikuwa pana sunna ya Mtume kaifundisha, watu wameiacha, wameamua kuzusha. Basi ndo kanuni hiyo, na liige hilo au lifuatilie, utaona maana yake. Kama ni sunna baada ya sala kufanya adhkar, imekufa ile sunna ya kufanya adhkar. Watu hawahifadhi siku hizi dua zile adhkari za baada ya sala, watu hawahifadhi. Anajua tu baada ya sala, salamu alaykum Allah, salamu alaykum wa rahmatullah, naam shekhe tupe dua, rabbana atina fid dunya. Basi kwa nisubiri tu shekhe asome dua pale, amin amin amin amin, anapangusa usoni, sio anapangusa maji, sio anapangusa nini, sijui ndo kaichota ile dua ndo kaipangusa usoni, atujuage hata leo, mpaka leo msijuage. Labda kuna mtu anaweza kusaidia, ndugu zangu hapa, mtu mzima na akili na watoto hata 10, mzee kazeeka kabisa, twamuone eti baada ya kuswali anafanya mikono hivi, anapangusa. Hicho hicho kipangusa hapa ni kitu gani? Yaani wewe na utu uzima ulio nao, hebu tuelekeze unapofanya hivi, alafu ukachukua ukapangusa, yaani unachokipangusa hapa ni nini? Yaani mbona hatukioni sisi hicho kitu? Mbona hatukioni? Unapangusa nini? Yaani kumbe kwa umri wako ulionao unafanya vitu visivyokuwa na elimu kweli? Yaani hapo ulipo na utu wako uzima, kuna vitendo unavifanya havina maana eti? Mwingine sio hivyo ndugu zangu, mwingine hapa hii nini? Yaani hivi hapa hapa. Yaani hapo unafanyaje la? Kwa mfano unafanya hivi, hii ndio nini? Maana yake mimi naamini bwana, kila mtu mwenye akili hawezi kufanya vitu visivyo kwa mantiki. Wewe baba na watoto, uwezo kufanya vitendo mbele ya watoto wako vitu ambavyo haviwezi kuwafundisha, uwezo. Bali naamini kuna sisi, kuna vitendo unaogopa hata kuifanya mbele ya mtoto wako, si ndio? Kwa sababu unaamini utamuelekeza vibaya. Sasa tukikuuliza hapo umekaa, haya wafanya hivi. Yaani hapo wewe hem tupe maelezo, tuelekeze kabla hata kupangusa usoni. Hapa nini? Ukiona hivi maana yake kuna kitu cha bisasi cha sunna kilitakiwa kifanywe pale, alafu mzazi huyu bwana hakijui kakiacha. Zile adhkari zile sahihi zile watu hawahifadhi tena. Baada ya swala istighfari tatu na zile dua ambazo mtume kazielekeza ndefu mpaka subhanallah walhamdulillah. Nenda uangalie subhanallah matatizo yake. Ndoni, simlio wa ndege huko. Kwa hiyo ile sunna alishamhiacha, wamekwenda katika bid'a. Kwa hiyo ndio msingi ambao Imam Rabahani anasema, unapoona sunna yoyote bid'a inafanywa, jua mahala pale pana bid'a, pana sunna ambayo imeachwa. Hata hao wanaofanya mawalidi, maulidi hawa, maana yake wameacha ile sunna ya kumswalia mtume kiuhalisia. Ile sunna ya kumswalia mtume ule uhalisia wake, alipoisalia mtume, alipoelekeza mtume kumswalia, wameiacha, wameamua kuleta utaratibu huu ambao haupo. Kwa hiyo huu ni msingi ndugu zangu mzuri sana. Kana anasema wahadhar sighara almuhdathati min alumur. Jitahadhari na vyenye kuzuka vidogo vidogo katika mambo. Wahadhar, jitahadhari sighara almuhdathati min alumur, vidogo vya vyenye kuzuka katika mambo. Fa inna saghira albid'i, kwani kwa hakika bid'a zile ndogo ndogo, yaudu vinarudi vinarudi vinarudi, hata yasira kabira, mpaka vinakuwa ni vikubwa sasa. Na ndio maana al-Imam Ibn Battah kwenye al-Bina'atul Kubra anasema, in taraktum ahla al-bid'a, mkiwaacha watu wa bid'a wanaendelea na bid'a zao, wanazusha wanazusha wanazusha, ja'u bi-tammatil kubra, watakuja na bid'a kubwa sana. Wanapoanza na vidogo vidogo vidogo vidogo, huko mbele huko watakuja kukuleteeni jambo ambalo nyinyi wenyewe mtashangaa. Ndio hapa nasema, kwani jambo la bid'a lile dogo dogo huwa linarudi linarudi mpaka linakuwa kubwa. Wakadhalika kullu bid'atin, na vile vile kila bid'a, uhdithat fi hadhihi al-umma, iliyozushwa katika umma huu, kana awwaluha saghira, mwanzo wake ilikuwa ni ndogo sana. Yushbihu al-haqqa, tena inafanana kabisa na ile haki ilivyoanza tu, inafanana na nini? Na haki. Faghtarra bidhalika man dakhala fiha, wakaghurika kwa ule udogo wake, man dakhala fiha, wale walioingia ndani ya hiyo bid'a wakaghurika, kwa haina shida, nikifanya hivi sio mbaya sana, nikashiriki kwenye hili sio vibaya sana, kwa sababu kitu kidogo tu, laki hakileti ugomvi. Thumma lam yastati'il khuruj minha, walipoendelea hivyo kuiona ni ndogo ndogo, kisha walifikia hawakuweza kutoka tena. subhanallah, hawakuweza tena kutoka. Fa'amumat waswar, fa'amumat, ile bid'a ikawa kubwa. Waswarat, na ikawa dini ni yudanu bihi, ni dini ambayo yudanu bihi, panatiiwa Allah kwa kupitia hiyo bid'a. Allah natiiwa, wanamtii Allah kwa kupitia hiyo hiyo bid'a. Yashakuwa ndio dini sasa. Fakhalafa sirata almustaqim, mtu huyo akajikuta amekwenda kinyume na njia iliyonyooka. Fakharaja min alislam, akatoka ndani ya Uislam. Fandhur rahimakallah, tazama Allah akurehemu. Kulla man sami'ta kalamahu, kila yule ambaye uliyemsikia maneno yake. Min ahli zamanika khaswatan, katika watu wa zama zako hasa hasa. Watazame, wasikilize vizuri. Fala ta'ajalan, usiharakishe kila unayemsikia katika watu wako wa zama zako, usiharakishe kumpachika katika moyo nafsi, usiharakishe hivyo. Wala tadkhulanna fi shay'in minhu, na wala usijiingize kwenye kitu chochote kutoka kwake, usijiingize. Hatta tasala, mpaka uulizie. Watandhura, na utazame kwa umakini, upime. Hal takallama bihi ashabu rasulillah, je, jambo hili ambalo huyu bwana analizungumza na haya matendo anayoyafanya wameyazungumza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ahadun min alulamai, au mmoja katika wanawazuoni wa jamaa ile watu wa haki. Fa in wajadta fihi athara, ukikuta kutoka kwao athari, riwaya, anhum, imepokelewa kutoka kwao. Fatamassak bihi, shikamana nayo. Wala tujawizhu, wala usivuke ile athari. Lishaiin, kwa jambo lolote lile. Wala takhtar alaihi shay'an, na wala usichague chochote. Fatasquta finna, ukaja ukadumbukia ndani ya moto. Katika maelezo yake yote haya ametuambia vitu viwili hapa. Jambo la kwanza, ametutolea tahadhari ya kudharau vidogo vidogo, kwani mwisho wake vinakuwa ni vikubwa, vinakushinda wewe kutoka tena. Tahadhari, kila maasi na kila jambo la haramu unapoliona dogo linakwenda linakuwa hilo, linakwenda linakuwa mpaka linakuwa kubwa, inakuwa wewe sasa uweze kunyofoa na kujitoa katika mazingira hayo. Jambo la pili ambalo amelisema hivi, amesema ya kwamba jitahadhari na kila unayemshikiliza katika watu wa zama zako, hasa hasa misikiti yetu. Mashallah, alhamdulillah, Buyenzi hapa, walillahi alhamd, wanaozungumza ni wengi na misikiti ni mingi. Basi sio kila anayekupa neno ulichukua lile neno ulitie katika moyo wako na yeye pia umtie katika moyo wajaya. Tazama kwanza anayazungumza masahaba wa Mtume SAW ambao ni jamaa ahli sunna jamaa, wameyafanya wameyazungumza haya au hawajazungumza? Na hapa panahitaji ilmu ya kukaa darasani kusoma, sio vitu vya bure bure. Au wanawachuoni, je, wanawachuoni wameyazungumza haya masala au hawajazungumza? Ukikuta kama wanawachuoni wameyazungumza kwamba jambo hili halifai, achana nalo na yule mtu, mwelekeze kwamba umekosea. Na kama hawajazungumza limekaa kimya, na wewe kaa kimya. Hizi ni tahadhari mbili ambazo amezileta hapa. Qala, nasema wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhayn, tambua ya kwamba kutoka katika njia ya sawa, ala wajhayni, kupo katika mitazamo miwili. Tukasema bwana huyu fulani ametoka katika njia ya sawa, na kile maswali mwingine mtu anakuuliza bwana, je, ni namna gani mtu atatoka katika njia ya sawa, atahesabiwa kwamba hayupo katika ahli sunnati wal jamaa? Ni namna gani? Anasema kutoka katika njia ya sawa kupo katika njia mbili. Moja, amma ahaduhuma, amma ya kwanza, farajulun zalla anil tariq, mtu ambaye zalla, amepondoka na kupotea kwenye njia. Mtu wa kwanza kapotea kabisa katika njia. Wa huwa la yuridu illa alkhaira, na yeye hakusudi isipokuwa khairi. Yani utaratibu anaofanya yani ni tofauti kabisa aliyofundisha Mtume, lakini nia yake khairi, ataka thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqtada bi zallatihi, basi huyu hatakiwi kufuatwa kwenye kutereza kwake. Huku alipotereza huku, alikokosea huku, hatakiwi kufanyaje? Kufuatwa. Fa innahu halikun, huyu ni mtu ambaye ameangamia. Huyu ni mtu ambaye halikun, ameangamia. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye amepotea njia, ameteleza kwenye njia, na katika hiyo njia aliyopotea hakusudii isipokuwa kheri, anataka thawabu. Sheikh anasema hatakiwi kufuatwa huyu mtu. kwa sababu mtu huyu ni mtu aliyeangamia njia yake aliyoianzisha hiyo asifuate. Wa akharu, jambo lingine, aanada alhaqa, au mtu wa pili katika huyo huyo nafasi ya kwanza ni mtu ambaye aanada alhaqa, ameipinga haki, kaipinga kabisa, haitaki. Wa khalafa man kana qablahu min almuttaqin, na akaenda kinyume na wale waliokuwa kabla yake katika wacha Mungu, kaenda kinyume nao kabisa. Wao walifanya hivi masahaba, yeye anafanya hivi. Masahaba walielekeza jambo hili liko hivi, yeye anasema nalo liko hivi. Fahuwa dhalum mudhil, mtu huyo ni mpotevu na ni mwenye kupoteza. Shaytanun marid, ni shaytani muovu. Fi hadhihi al-ummati, katika umma huu, mtu ambaye yu'anidu al-haqqa, anayefanyia mu'anada haqqa, anaipinga tu haki, anaambiwa bwana Muislamu wa kweli hatakiwi kujishirikisha na baadhi ya vitu hivi vya michanganyiko na wazushi, asiwasikilize watu ambao wanamuharibia dini yake. Jambo hili si sawa. Yeye anasema hapana, shekhe huyu mimi namuelewa, nampenda na huwa ninasikiliza na sipata raha kutokana na yeye, sawa, lakini haki yatakiwa ifuate. Akipinga akasema mimi ninaendelea hivyo, huyu ni dhalum mudhil, ni mpotevu na anapoteza wengine pia, ni shaytanun marid, ni shaytani tena muovu katika umma huu. Haqiqun ala man ya'rifuhu, inastahiki kwa yule ambaye anayemjua, ay yuhadhdhira an-nasa minhu, au atahadharisha watu kutokamana na yeye. Wa yubayyana lin-nasi iswatahu, na awabainishie watu habari yake na maelezo yake, awabainishie. Lialla yaqa'a ahadun fi bid'atihi, ili asije akadumbukia mmoja fi bid'atihi, katika bid'a yake, fayahalika, naye akaangamia. Lazima watu watahadharishwe, kama vile tunavyofahamu kwamba barabara hii mathalan kwa jirani zetu wa Kongo, tunafahamu kwamba palitokea nini, unaita volkano, volkano inaitwa haya. Sasa labda mtu anapita na gari anaona barabara ni alami nzuri tu, kumbe hajui mbele barabarani kule kuna volkano, barabara haifanyaji, haiendelei. Wewe unayejua wajibu wako ni nini? Si unamkumbusha bwana, eh bwana, simama hapa, simama huko, hakuna njia huko, ndio imeishia hapa hapa, usiendelee huko. Au labda barabara inatengenezwa, barabara inatengenezwa, mbele pamewekwa kibao kwamba hakuna njia. Umemuona mtu anakuja na gari lake na usafiri wake, wamwambia bwana usiende huko, barabara inatengenezwa, usije, endelea, geuza, rudi nyuma. Ndio utaratibu ulivyo. Sasa na vile vile katika hii dini, pakipatikana watu wa namna hii ambao wanafanya muanada, wanapinga mtu ambaye anapinga haki, kwanza shekhe akasema mtu huyu ni shaytani mari, ni shaytani muovu. Sasa kwa nini ukataa haki? Yaani wewe unaikataa haki alafu wairidhia batil, wakataa ukweli waridhia uongo, waikataa janna waridhia moto, kwa sababu una akili. Ndio maana kamaita shaytanu maridhu, ni shaytani ambaye ni muovu. Kwa hiyo watu wanatakikana pia mbili, watahadharishwa na yeye, waambiwe kabisa huyu bwana huyu, nyinyi mwamsikiliza sana huyu, mwampenda sana huyu, lakini ana mikhalafa, yupo kinyume na misingi hii na hii anayoifanya, yuko sawa. Ni vyema watu watahadharishwe, pamoja na kwamba kwenye hili la kutahadharishwa linahitaji umakini na utaratibu mzuri, na vile vile lugha zilizokuwa njema na sawa, na pia aambiwe mtu yaliyokuwa ya haki ya kweli, usimzulie mtu yale ambayo hajayasema. Qala nasema wa alam rahimakallah, na tambua Allah kurehemu, annahu la yatimu islamu abdin, haukamiliki uislamu wa mtu, hatta yakuna muttabian, mpaka awe ni mwenye kufuata, musaddiqan, tena ni mwenye kusadikisha, musalliman, ni mwenye kujisalimisha. Uislamu wako hauwezi kukamilika mpaka ukamilisha mambo matatu. Ya kwanza uwe ni mwenye kufuata, mtu wa kufuata maneno ya Allah, maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Musaddiqan, pia ni mwenye kusadikisha, yani habari alizozizungumza Mtume alayhi salatu wasalam na alizozitaja Allah ndani ya Qur'an, yatakikana uzisadikishe, uzikubali. Yani kama kuna maneno ambayo yametajwa na Mtume alayhi salatu wasalam, unayaona kabisa haya maneno kwa upande wangu yananiminya, yasadikishe, usiyapingi, yakubali, yasadikishe haya matendo na haya maneno yasadikishe. Bali vile vile musalliman, jisalimishe, kwa maana jinyenyekeze chini, jiteremshe chini, fuata. Haya anasema shekhi kwamba Uislamu wako utakuwa umekamilika. Faman za'ama annahu baqiya shay min amri al-islam, yoyote atakayedai kwamba baqiya shay'un min amri al-islam, limebakia jambo katika Uislamu, lam yakfunahu, hawaja kutosheleza nalo, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ashabu wa mtume, faqad kadhabahum, kwa hakika amewatia katika urongo. Atakaidai kwamba kuna mambo bwana yapo, masahaba bwana hawajayaleta haya mambo bwana, yanakuja kujulikana kwenye zama za baadaye za maulama. Haya mambo bwana, jitihada za maulama wameyaleta, hayana hayakuwepo kipindi hicho, masahaba bwana hawajatuletea vitu kama hivi bwana. Bila shaka tayari atakuwa amewatia katika urongo. Wakafa bihi furqatan wa ta'anan alayhim, wakafa bihi, na inatosheleza kwake yeye, furqatan, mpasuko, kwamba ni mtu ambaye kaleta mpasuko. Wa ta'anan alayhim, na kuwatia dosari masahaba, huyo tayari ameshaleta dosari kwa masahaba. Wa huwa mubtadi'un, na ni mzushi, dhalun, mpotevu, mudhillun, mwenye kupoteza, muhdithun fil islami, mwenye kuzusha katika Uislamu, ma laisa fi, yasiyo kuwemo ndani yake. Angalia haya maneno ndugu zangu, maneno mazuri ya kwamba ikiwa kuna vitu tumevizusha leo hii, twaona ya kwamba vitu hivi masahaba wako vifanya, lakini sisi tuna haki ya kuvifanya. Taarifu na maelezo haya yanaonyesha ya kwamba masahaba kuna vitu wamevificha, kuna mambo katika dini wameyaficha, wamekataa kutuambia na kuelekeza umma, mpaka sisi wa karne la 9 na 7 na 8 huku ndiyo tumekuja kuzijua. Kwa hiyo ni tafsiri na watafsiri vibaya masahaba wa mtume alayhi as-salatu wa salam. Kwa hiyo mtume atakuwa ni mzushi na ni mpotevu na ni mwenye kupoteza watu. Wa'lam rahimakallah, na utambue Allah kurehemu, annahu laysa fi sunnati qiyas, hakuna katika sunna qiyas. Wa'lam rahimakallah, Allah kurehemu, tambua, annahu laysa fi sunnati qiyas, hakuna katika sunna qiyas, kipimo, vipimo ya kuyapima mambo. Wala yugrabu laha al-amthal, na wala hapapigwi kwenye sunna mifano na mithili, hapapigwi. Sunna haipigiwi mifano kwenye akili zetu. Sunna ikihukumu imeshahukumu. Na mtume akiweka wazi jambo hilo, basi limeshawekwa wazi. Kisha kasema, wala tattabi'i fiha al-ahwa, usifuati katika sunna kwa matamanio yao, yani usifuati matamanio, usifuate matamanio yao. Wa huwa at-tasdiqu bi athari rasulillah, na hiyo sunna ni kusadikisha athari za mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, basi na namna, wala sharhin, wala kuweka sherehe na uwazi. La yuqalu, hapasemwi katika sunna. Lima, kwa nini imekuwa hivi? Wa kaifa, na kivipi iwe hivi? Yani mathalan, mifano inaweza ikaja ndani ya sunna ambayo kwenye akili yako inakataa. Mfano katika sunna inaweza kaja vitu ambavyo kwenye akili yako vinakataa, au kwenye mawazo yako vinakataa. Sasa wewe usiseme kwa nini iweje, kwa nini tuseme hivi, kwa nini tuitakidi hivi, kwa nini watu waamini hivi. Kwenye sunna hakuna hilo jambo la kiasi, vipimo vyako vya kiakili. Wala usiseme kaifa, kivipi. Tunakwambia Allah subhanahu wa ta'ala amesema, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman juu ya arshi, yuko juu ya arshi, yani yuko juu ya arshi. Kivipi? Kwenye sunna, kwenye itikadi hakuna jambo la kusema kivipi, hakuna. Imekuja aya ndani ya Qur'an inayothibitisha ya kwamba Allah subhanahu, Qur'ani hii ni maneno yake, ameyazungumza yeye. Na ni Qur'an, Allah subhanahu amethibitisha hilo kwamba hii Qur'an ni maneno yake subhanahu wa ta'ala. Mtu akwambia kivipi maneno yake? Haya maneno ya mtume. Haya maneno ya mtume kayazungumza alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kivipi Allah azungumza? Hakuna kaifa. Hakuna kusema kivipi katika sunna, hakuna. Na vile vile kila sifa ambayo itatamkwa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, na inayomuhusu yeye subhanahu, hapana hoja ya kusema kivipi. Sisi chetu ni at-taslim, sam'an li rabbi wa ta'a, ni kusikiliza kwa mola wangu na kutii. Basi hakuna haja ya kutia udadisi, kwa sababu akili zetu haziwezi kuyadiriki mambo ambayo hatujayaona. Wewe ushakaa unamwaza shetani, wewe ushakaa ushakaa ukasema hivi, shetani ana miguu eh, hivi na uso kweli, yule ana mapembe, ni mrefu mfupi? Ushakaa unawaza hayo mambo, kwa sababu akili yako haifiki kumjua shetani yukoje, haifiki, inaishia tu sifa fulani basi. Sasa ukikaa wewe kuanzia asubuhi wamwaza shetani yukoje, mbona atusumbua sana? Sikia kiama tutakimbia huko eh, hata tukimbia atatuambia yeye bwana eh, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhi, mimi siwezi kuwa nufaishe. Huyu jamaa yukoje? Eti wakaa kuanzia asubuhi wamdadisi shetani, utakuwa una akili? Kwa sababu akili yako wewe haiwezi kufika kikomo cha kumjua shetani. Fakaifa bi rabbika tabarak wa taala, kwa mola wako utaanzajianzaji? Kwa hiyo msingi mzuri kwenye yanayofungamana na mola wako, at-taslim, sam'an li rabbi wa ta'a, sikiliza kwa mola wako na umtii. Basi kwamba hivi ndivyo mola wangu amehukumu, kwamba yeye subhanahu wa ta'ala, hii Qur'an ni maneno yake kayazungumza, basi ishi hapo, hakuna vingine tena. Kwa hiyo ndio maana anatuambia hapa Imam Al-Babbahar rahmatullahi alayhi, la yuqalu lima wa kaifa, hapasemwi katika itikadi kwa nini, kivipi, kwa nini, kivipi, hakuna hilo. Hizo ni mambo ya watu wa falsafa ambao waliathirika na mambo ya kiuajemi na vinginevyo. Qala sim wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun. Al kalam, neno al kalam ni mazungumzo, maneno. Na hapa inakusudiwa falsafa, inakusudiwa falsafa. Wal khusumatu, na mizozo. Wal jidalu wal mira'u, na mijadala, mijadala. Almirau wal jidalu, kitu kimoja maana yake mjadala. Katika dini muhdathun, hili ni jambo limezuka. Yakdahu shakka fil qalbi, vitu hivi vinatia shaka. Yakdahu, vinatia shaka katika moyo, vinatia mashaka kwenye moyo. Wa in asaba sahibuhu alhaqqa wa sunna, hata kama mtu wake atakuwa amepatia haki na sunna, acha mijadala. Katika manhaji ahli sunna wal jamaa, sisi hatuna mjadala na watu, hatuna mijadala na watu ya kuzozana ya kupitiliza, hata kama utakuwa katika haki wewe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana za'imun bi baitin fi rabdil janna liman taraka al miraa wa in kana muhiqa. Ana za'imun, mimi Mtume alayhi salatu wasalam ni mdhamini, nimekubali kutoa dhamana, bi baitin, kwamba ataipata nyumba wapi? Fi rabdil janna, kwenye ua wa pepo, huko peponi, kwenye ule ua wake pale nje, mimi nimetoa, nimekuwa ni mdhamini wa mtu kuipata nyumba huko kwenye ua wa pepo. Mtu gani? Liman taraka almiraa, kwa yule aliyeachana na mijadala. Wa in kana muhiqan, hata kama yupo kwenye haki. Msingi wetu huko hivyo. Naam, labda nieleze kwa nini msingi huu unawepo, kwa sababu kuna watu wengine wanahitaji mijadala kidogo, watasukumane kidogo, nipe nikupe, nikurushie nikurushie, hataji mjadala kidogo ya maneno. Lakini kwa nini hili limewekwa katika misingi ya Ahlusunna? Naam ndugu zangu, nafahamu kama Nabiiullahi Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemfunga ulimi wake katika kuyabainisha mambo. Ndio maana akanamwomba Allah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ili qawli yangu iweze kufahamika. Na ndio maana katika aya nyingine ya suratu al-Isra kama sikosei, anamwambia wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, ni mfasaha zaidi wa ulimi wa mazungumzo. Musa alayhi salam alikuwa hivyo, mpaka wengine wanasema kwamba katika historia wanaonyesha kwamba Musa alikuwa na tatate, yani alikuwa ana kama kigugumizi cha mazungumzo, kigugumizi anapozungumza kama vile ana kigugumizi, hakuwa na mfasaha zaidi. Sasa katika upande wa mijadala, inawezekana ukawa una haki, una dalili zote, una hoja zote, lakini mbele ya hasimu wako akakushinda ubainifu. Ah, unasemaje? Umma umekaa unakutazama wewe, sauti yako maskini ya Mungu ndogo, sauti zenyewe ndo hizi ajabu ajabu, huwezi kuyabainisha mambo, huwezi kupanga hoja inapotakikana. Haya, watu wanasemaje? Wameshikaanguka, hana lolote huyo. Chali huyo, hana lolote. Kumbe hapo ni batili haya. Ushaitengenezea haki dahan, ukungu tayari. Ushaitia dosari haki kwa sababu ya nini? Umejiingiza kwenye mjadala na mizozo na hali ya kuwa huwezi kuyabainisha mambo. Wa inna minal bayani yash. Na inawezekana mtu kwa ule ubainifu alionao akakushinda wewe, kwa sababu kuna namna ya uchawi huko ndani. Na ndio maana Mtume SAW anasema inna lam nub'athu biimbashi butuni nasi, sisi hatujatumwa kuyatoboa toboa matumbo ya watu, walakinna nahkumu nasa bidhahir, tunawahukumu watu kwa dhahiri namna ilivyo, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ule udhahiri unavyokuja nao ndivyo Mtume na kuhukumu. Kwa hiyo ukiwa ni mbainifu zaidi, anaweza kukupa haki kumbe sio ya kwako. Kwa hiyo mijadala inakatazwa, kwa sababu inawezekana ukaweka mjadala na mtu alafu akawa ni mfasaha na anabatili, ameikalia batili, alafu wewe una haki yako akakushinda. Mazungumza kidogo, wao wa ugani, subiri kwanza. Hii wao hapa wa ugani kwanza, subiri. Wao zinagawanyika sehemu nyingi, hii wao wa ugani hapa. Waanza kung'aa macho. Hii wao atfu, si wao sisi na si wao nini, wao si inafi, wao nini? Anaenda kugawanyia pale maelezo, maelezo, watu wote wanaona sheheka chali huyu kashaanguka huyu. Huna sera tena mbele za watu. Maawahamu watu wa kawaida wanatafuta pointi. Sisi wa kawaida tunataka katika pointi ka kushindwa tu. Utazomewa hapo atakimbia. Utazomewa hapo hapo atakuzomea watu. Kwa hiyo mijadala unawachuoni wakaikataza, isipokuwa mijadala itakayokuwa na ustaarabu. Qur'ani inasema wajadiluhum billati hiya ish hiya ahsan. Ikiwa mijadala inakupeana ya uzuri, ya utaratibu mzuri, na ukawa una uwezo wa kubainisha haki mijadala hiyo, basi mtu aifanye. Aifanye. Na ndio maana Allah kambariki al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi, alikuwa katika wanawachuoni wenye uwezo huo. Katika wanawachuoni katika zama zetu waliobarikiwa uwezo wa mijadala ni Sheikhul Islam, Sheikhul Ibn Albani rahmatullahi alayhi. Ana uwezo kukabiliana na mtu wakaenda kwenye hoja mpaka wanazama mbali huko, alafu anampiga swali moja tu, jamaa chali pale pale, hana hoja tena, kashindwa. Allah limbariki hivyo. Na ndio maana Sheikh Mukbir rahmatullahi alayhi anasema inna al-Albani u'tiya jadala. Sheikh Mukbir anasema hivyo kwamba Sheikh al-Albani amepewa mijadala, ana uwezo huo. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu, kama hatuviwezi tuviache. Usitake mjadala ya kutia na vifua hapa mbele za watu ukaja ukadhalilika wewe mwenyewe hapa, mji ukawa mdogo huko. Kwa unaishi vijijini huko bwana, wewe usikaa mjini hapa ebuenzi kavi, kwa sababu ya fedheha. Misingi ya Ahlusunna haitaki mjadala muda wa kuwa huna uwezo. Wewe somesha, somesha toa hutuba mihadhara خلاص. Usitake kuminyana na watu. Kuna watu wana uwezo mjadala wa kumekaa kimya, wapo. Kuna mtu anapenda ligi. Sisi kanda za huku tunapenda ligi sana. Nasema hivi. Kanda za nadhani Kigoma Kigoma na hii Burundi Burundi, mambo ya ligi watu wanayapenda. Mkitaka kubishana, watu wanabishana kweli kweli. Hata kitu ni cha haramu, mtu anabishana kama ni cha halali. Na atatoa hoja zote anazoziweza yeye. Sasa ndugu yangu, unafanyaje? Utakimbia katikati ya mjadala? Ukikimbia tu ushafedheka. Sasa salama yako nini? Chukua msingi huu. Kwamba ya kwamba wal kalamu wal khusumat wal jidal wal mira muhdathun, vinatia shaka kwenye moyo. Akisikia tu mtu kwamba kashindwa kujibu hii hoja, tayari shaka imeshaingia, unahukumiwa kwamba we haufai. Unachokilingania ni kitu kimekosea, si cha sawa, mnatudanganya tu nyie. Nimalizie hapa. Wa'lam rahimakallah anna al kalama fi rabb muhdathun, tambua Allah kurehemu kwamba mazungumzo na falsafa kuhusiana na Mola wetu, ukaanza kutumia falsafa kunako Mola wetu, muhdathun, ni jambo lililozuka. Wa huwa bid'atun wa dalala, nao ni upotevu na ni dalala. Ni bid'a ni uzushi, wa dalala ni upotevu. wala yutakallamu fi rabbi, hapazungumzwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa bima wasafa bihi nafsahu, isipokuwa kwa kile ambacho amejisifia nacho nafsi yake, fil Qur'an, ya Qur'an. Wama bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ashabihi, na tunamsemea Allah yale ambayo mtume ameyabainisha kwa masahaba zake. Wa huwa jalla thana'uhu wahidun, naye Allah subhanahu ni mmoja, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Na hii ndio aya ambayo sisi ahli sunna wal jamaa tunaitegemea kwenye sifa za Allah na majina yake. Aya hii, aya hii inakanusha kumsifia Allah sifa ambazo sio za kwake, na kumsifu Allah na viumbe vyake. Aya hii inakanusha, haifai kummathilisha na kummithilisha, kumfananisha Allah na viumbe vyake. Aya hii inaonyesha hivyo, inakataza kabisa kumfananisha Allah na viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay. Pia aya hii inathibitisha sifa za Allah, inathibitisha kwamba Allah na sifa, na hizo sifa hizo pia zinafanana na binadamu. Ipi sifa yenyewe? Kasema wa huwa as-sami'ul basir, na yeye ni msikivu na ni muoni. Wewe usikia? Wewe unasikia usikii? Sasa na yeye anasema wa huwa as-sami'u, na yeye ni msikivu mno. Makanya sami'u fa'ilu, yeye ni msikivu mno. Na wewe unasikia usikii? Jawabu, unasikia. Al-basiru ni muoni mno, anaona sana, na wewe pia waona. Kwa hiyo wewe na Allah mnalingana sifa fulani. Allah ana sifa usikivu, na yeye na wewe una sifa usikivu. Anauoni na wewe unauoni. Lehe, tofauti yake ni nini? Laisa kamithlihi shay. Utofauti wake ni kwamba anaona vile ambavyo wewe huwezi kuona. Anasikia vile ambavyo wewe huwezi kuvisikia. Kwa hiyo usikivu wake ni mpana sana, hauna kikomo. Wewe usikivu wako una kikomo cha mahala. Leo mimi hapa ninawaoneni mliokuwa mbele yangu, lakini alikaa huko nyuma simuoni. Sasa naona nini? Hapa nilipo ninawatazameni, hawa ninawaona hivi. Lakini huyo nyuma yangu anachokifanya hapa mimi simuoni. Lakini ninaona. Lakini Allah subhanahu uoni wake hauko kama wa kwangu. Ni tofauti kabisa. Wake ni wa juu zaidi, na wewe umekamilika zaidi, hauna mapungufu hata chembe. Ama wa kwangu na mapungufu. Hapa tunasikia, lakini ukituambia hebu hao watu wanaocheza hapo nje wanasema nini? Sote tuna masikio hapa, tunasikia. Wanazungumza nini? Mpaka utulie kidogo hivi. Uanze kupata tabu ya kusachi na kutafuta. Lakini Allah subhanahu usikivu wake ni mpana mno. Kwa hiyo aya hii ndio msingi wa Ahlusunna mkubwa. Kama watu wa bid'a wanaitegemea aya hii, na sisi aya hii tunaitegemea dhidi yao. Akamaliza akasema rabbuna awwalun bila mata. Mola wetu ni wa mwanzo pasi na lini. Ni wa mwanzo bila mata pasi na lini. Yaani wa mwanzo, hauwezi ukasema kwamba lini alianza. Yaani wa mwanzo ambaye hana ulini, kwamba lini alianza. Wa akhirun bila muntaha, na ni wa mwisho asiyekuwa na kikomo, ni wa mwisho bila kikomo. Ya'lamu sirra wa akhfa, anajua vya siri na vilivyofichikana. Kuna vya siri na kuna vile ambavyo vimefichikana. Wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra ish wa akhfa. Vile vile wa ala arshihi istawa, na juu ya arshi yake yuko juu ya arshi yake subhanahu wa ta'ala. Wa ilmuhu bi kulli makani, na elimu yake imeenea kila mahala. La yakhlu min ilmihi makanun, hapa epukiki kutokamana na elimu yake sehemu yoyote ile. Kila sehemu katika hii dunia kuna elimu ya Allah. Anajua nini kinafanyika, viwe ndani ya ardhi, viwe nje ya ardhi, vyovyote vile. Hakuna mahala ambapo patasema kwamba hapa hakuna elimu ya Allah. Hakuna. Kwa hiyo Allah subhanahu katika sifa zake ni alimu, ni mwenye elimu. Na sisi tunafahamu kuna watu wana elimu. Kuna elimu ya utengenezaji wa magorofa, majumba, za feni, mafundi nini, tuna elimu. Lakini je, elimu yetu ni sawa sawa na ya Allah? La hasha. La hasha. Tuna elimu, lakini elimu yetu haiwezi kufikia elimu ya Allah. Elimu ya Allah ni kubwa sana. Anajua vya mbele wetu, vya nyuma, vilivyokuwa kabla hata ya kuumbwa sisi, kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Kwa miaka 1070 au 1050 huko Allah subhanahu anajua utakuja duniani, utaishi hivi, utakula hivi, wa ila ghairi dhalik. Kwa hiyo elimu yake ni pana mno. bado bado katano tayeb ha bado katano hapo wala yaqulu fi sifati rabbi kaifa walima illa shaqun fillah wala yaqulu wala hasemi fi sifati rabbi katika sifa za Allah kaifa wala hatosema mtu yoyote kwenye sifa za Allah vipi walima kwa nini illa shaqun fillah isipokuwa yule mwenye mashaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi hataweza kuyasema haya katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mtu ambaye ana mashaka wal qur'anu kalamullah na qur'an ni maneno ya Allah wa tanziluhu na ndio uteremsho wake subhana wa nuruhu na ndio nuru yake laisa bi makhluqin na si kiumbe li anna al qur'ana min Allah kwa sababu ya qur'ani yatoka kwa Allah wa ma kana min Allah na vile vilivyokuwa kutoka kwa Allah falaisa bi makhluqin si kiumbe wa hakadha qala Malik ibn Anas na ndivyo alivyosema Imam Malik ibn Anas wa Ahmad ibn Hanbali wal fuqaha'u qablahuma na wanawachuoni kabla ya hao wawili wamesema hivyo wa ba'dahuma na baada yao wal mira'u fihi kufrun na mijadala kuhusiana na Qur'ani kwamba ni kiumbe au sio kiumbe inapelekea watu katika ukafiri hapa kama nilivyozungumza darasa lililopita hapa ndugu yangu kuhusiana kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala sio kiumbe na hii tufahamu ya kwamba al-kalamu kalamul bari wa sautu sautul qari mtu anayesoma Qur'ani anayesoma Qur'ani kile anachokisoma matluki kinachosomwa kile yale maneno ya Allah wa sautu sautul qari na sauti ni sauti ya msomaji sio maneno ya Allah wewe ni sauti yako hiyo lakini kile unachokisoma mle ndani alhamdulillahi rabbil alamin hiyo alhamdulillah isikia alhamdulillah haya maneno ya Allah ama sauti ya kwangu. Kwa hiyo sauti ni kiumbe chenye kusomwa sicho kiumbe. As-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamul bari. Na kile kilichohifadhiwa katika kifua ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Qur'ani ambayo imekaa ndani ya kifua chako, yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ان شاء الله بعد ان كل شيء يكون بعد سنه من Maswali yatakuwa kuja pamoja baada ya Sheikh Abdul Malik.